pokażcie swoje dzięki. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Ja was po swojej bryci jadą i dręki. Za piękne widoki wam dzięki. Dzięki. Krótkie kiecki, kroplecki, zajebiste laseczki. Leci klimat. Na to wszystko mówię viva. Tak, na to wszystko mówię viva. Tak, tak, na to wszystko mówię. Wam się obróci, jak usłyszy tą piosenkę, to do końca dnia ją nuci. Takie jedno spojrzenie powoduje do głowy uderzenie, pozytywne zaślepienie. Zapienie się jak na konsek smaczny, wyśmienity. Takie są właśnie polskie kobity. Chciałoby się zjeść od razu i w całości taką bogini piękności. Jeśli lubisz tak jak ja, to sobie chlubisz. Przy nich nigdy się nie nudzisz. Chciałoby się bez końca na takie patrzeć. Kiedy to na plaży do piłki skaczą, jak zobaczą, że są obserwowane. Lubią to, wiedzą, że są doceniane i zauważane. Zajebiście, gdy od takiej buziaka dostanę. Bierz i się nie czaj, taki mam obyczaj. Oczywiście, gdy masz krzepę, ja mam zazwyczaj. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Ja was po swojej bryci jadą i dręki. Za piękne widoki wam dzięki. Dzięki. Krótkie kiecki, kłopecki, zajebiste laseczki. Leci klimat. Na to wszystko mówię viva. Tak, na to wszystko mówię viva. Tak, tak, na to wszystko mówię. Laskę odpina pasek podczas chwila. Widzę ją, ona również mnie zobaczyła. Odcinam jest tym urokiem ta dziewczyna. Więc podbijam po chwili kis, kierunek szyja. Mokry pocałunek, pojawia się tam siniak. Taki chill, plażowy, letni klimat. Love maszyna, gorący ciała, nie sposób nas zatrzymać. Ona chciała, bo tak to działa. Przybierani kama sutra. Była grąca jak wulkan, puls ma jak pulsar. Zdjęta bluzka, ponęty biust. Po jakimś czasie, wychodząc z miejsca, cię uciek. Staram się myślami uciec, choć jej już nie ma. Gdzie zniknęła, no i weź się nie łam. Kaj zwinęła, no i weź się nie łam. Nie daj się oszukać teraz. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Ja was po swojej bryci jadą i dręki. Za piękne widoki wam dzięki. Dzięki. Krótkie kiecki, kroplecki, zajebiste laseczki. Lepki klimat. Na to wszystko mówię viva. Tak, na to wszystko mówię viva. Tak, tak, na to wszystko. Prosić na zimne piweczko. Wszyscy się gapią jak idziesz taką maseczką. Ale co tam, nie żałuję sobie jak najdzie mi ochota. To przyjemna jest robota. No ta, no tak. Dziecinko, daj mi jeszcze jakiś znak. To będzie twój szczęśliwy traf. Nie boję się patrzeć głęboko w oczy. Wtedy wiadomo, że w końcu zaskoczy. Się przyłączy do wspólnej biesiady. Ja często mam takie napady. Najlepszym porą gorące lato. Co ty na to? Opalone ciała widać z dala jak przychodzi jakaś sztunia. Słodka lalunia. Nie przeżyję tego jak jej nie poznam. Nie zasmakuję najlepszych z nią doznań. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Ja was po swojej bryci jadą i dręki. Za piękne widoki wam dzięki. Dzięki. Krótkie kiecki, kroplecki, zajebiste laseczki. Letni klimat. Na to wszystko mówię viva. Tak, na to wszystko mówię viva. Tak, tak, na to wszystko mówię. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Panny, panienki, pokażcie swoje wdzięki. Ja was od swojej bryci jadą i dręki. Za piękne widoki wam dzięki. Dzięki. Krótkie kiecki, kroplecki, zajebiste laseczki. Letni klimat. Na to wszystko mówię viva. Tak, na to wszystko mówię viva. Tak, tak, na to wszystko mówię viva.